Lagu selanjutnya ini mas-masnya pasti tahu ya. Nyanyi bareng-bareng. Sampun. Sampun monggo. Ki apa salah awakku iki? Koe nanti teko mlencani janji. Apa mereka kahanan uripku iki? Melarat bonda sejeng arep sapa? Uripmu thank you. edisi curhat ini tadi loh.